Și Duhul lui Tău, prochimei glasul al optulea, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Către tine, Doamne, voi striga Dumnezeul meu, nu tăcea de către mine. Mântuiește, Doamne, poporul Tău. Binecuvintează moștenirea Ta. În înțelepciune din cartea cea către Efesenia Sfântului Apostol Pavel citite. Fraților, ca fii luminii să umblați, că roada Duhului este întru toată bunătatea și dreptatea și adevărul, cercând ce este bineplăcut Domnului, și nu vă amestecați cu faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai vătos să le defăimați. Că cele ce se fac într-o ascuns de către dârșii, rușine este ale și grăit. Iar toate vădindu-se de lumină se arată, că tot ce se arată lumină este, pentru aceea zice, deșteaptă de ceea ce dorște scoală din morți, și te va lumina Hristos. Socotiți drept aceea cum să umblați cu fază, nu ca niște neînțeles, ci ca cei înțeles. Răscumpără vremea, că zilele rele sunt. Drept aceea nu fiți nepricepuți, ci cunoscând ce este voia lui Dumnezeu. Și nu vă îmbătați de vin într-o care este desfânat, și vă umpleți de Duhul, vorbind într-o voi în psalm și în laude și în cântări duhovnicești. Laudând și cântând într-o inimile voastre, Dumnezeu, vă mare vina ta, nu mă lepăda vre mine de la fața ta și tot așa de la Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru că și Evanghelii Sfatei. Să-ți dați-e celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinire Evanghelii iubitului său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul tău să vână. Cu înțelepciune drept să ascultă Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul, căuta să nu defăimați pe vreunul dintre acești mai mici, că zic vouă, pe cel pierdut. Ce vi se pare vouă? Ne va avea un om 100 de voi și se va rătăci una din trânsele. Au nu lasă pe cele 99 în mun, ci mergând caută pe cea rătăcită. Și de ei se va întâmpla să o găsească pe ea. Amin, grăiesc vouă, că se bucură de dânsa mai vârtos decât de cele 99, ce nu s-au rătăcit. Așa nu este voi înaintea Tatălui vostru, celui din ceruri, ca să piară unul dintre aceștia mici. Și deci va greși ție, fratele tău, mergi și mustră-l pe dânsul dintre tine și între el singur. Deci te va asculta, ai dobândit pe fratele tău, iar de nu te va asculta, mai ai împreună cu tine încă pe unul sau doi, ca prin gura doi sau trei mărături să stea tot graiul, iar de nu-i va asculta pe ei, spune-l soborului, știe nu va asculta nici soborul, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Amin, grăiesc vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte vedeți lega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Iarăși amin, grăiesc vouă, că dacă doi din voi se vor uni pe pământ pentru lucru ce va cere, va fi lor de la Tatăl meu, care este în ceruri. Că une sunt doi sau trei adunați într-un numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Pace ție celui ce binevestești, slavă ție, Doamne, slavă ție. Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjdesc în tine, sfințești poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Venirea bisericii tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc Sfântul casă tale, tu vracește, preamărește, Dumnezeu, să vă tărătași și nu lăsa prin noi cei ce ne dă Dumnezeu tine. Pace lumii tale, dărește bisericii tale, preosărtește tu popor tău, că toată dară, cea bună și dară, de sfârșit de sus, este pogorând la tine, Părintele Luminilor. Știe slavă și mulțumită și închidă și înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului, Doamne, și Părintele Luminilor. Amin. Cuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudar și cu săi virgame, întotdeauna acum și purinași în veci, veci, Domnul. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nebește noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purinași în veci, veci, lor. Amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, în numele Domnului, prea cuvioasă, Părinte, binecuvintoasă. Cel ce închip de limbi de foc din cer a trimis pe prea Sfântul Sodu, preste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostolilor, ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Drepsor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șfendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiților credincioși, cu mare bucurie am venit astăzi ca să slujim împreună hramul Sfintei Trăim, hramul acestui sfânt locaș care, iată, de când s-a născut, are un an de zile. Îmi amintesc când am făcut prima slujbă anul trecut, doar într-un cort, iată, astăzi facem într-un mic solaș, închinat lui Dumnezeu și sperăm că anul viitor, dacă va binevoi Dumnezeu, să fie mult mai avansat locul acesta. Am venit, dragilor credincioși, și ne-am adunat aici pe aceste meleaguri românești să spunem și să vorbim despre Dumnezeu așa cum trebuie vorbit, mai ales acum în zilele acestea atât de neguroase, în zile atât de tulburi, în zile cum am putea să spunem nu a mai fost niciodată în istoria omenirii. Acum când dumnezeirea este din ce în ce mai mult dată la o parte decât elogiată pentru binele care ni l-a făcut nouă oamenilor, tocmai acum este nevoie ca să arătăm cu adevărat cine este Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cum am spus și anul trecut, iubiților credincioși, noi nu am venit aici ca să aducem un alt Dumnezeu necunoscut frăților voastre. Am venit să propovădim acel Dumnezeu de care frățile voastre știați, acel Dumnezeu în care s-a născut poporul român, acel Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, acel Dumnezeu care s-a răstignit pe crucea Golgotei și din coasta căruia ne izvorâ nouă mântuirea. Bine, poate unii din dumneavoastră îmi veți zice, aici nu avem pe Dumnezeu cel adevărat. Dragilor credincioși, acel Dumnezeu adevărat nu este acesta care astăzi se mediatizează prin toate confesiunile lumii, pe toate meridianele lumii, ci este Dumnezeu acela care l-ați cunoscut dinainte de 1924, Dumnezeul adevăratei ortodoxii în care a subzistat dintotdeauna mântuirea omului, a acelui edificiu spiritual care este întemeiat pe cele 7 sinoade ecumenice și sinoadele celelalte locale, care toate, ca într-un buchet, ca într-o conglăsuire, ca într-un gând, au întemeiat Biserica lui Dumnezeu în legile ei. Deci noi am venit aici ca să vă aducem aminte, cu alte cuvinte, mai ales celor care sunteți încărunțiți în tâmpele vieții dumneavoastră, despre acel Dumnezeu care de fapt se vede că se tânșește, se caută să fie marginalizat, spre a-l împinge spre un Dumnezeu al catolicilor, un Dumnezeu al sectelor lumii. Iată că mereu noi vorbim de Sfânta Treime și de Dumnezeu și mulți dintre oameni nu știu de fapt cine este Sfânta Treime, care observăm astăzi, având ziua, praznicul, deci închinat, a doua zi după pogorârea Sfântului Duh. Vedeți dumneavoastră că majoritatea rugăciunilor și în biserică și în cărțile de rugăciuni se pomenește spre sfârșitul sau chiar la începutul rugăciunilor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ceea ce spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pomenim Sfânta Treime. Sfânta Treime este dumnezeirea oglindită în trei fețe. Deci cum s-a desprins ea, s-a cunoscut din Sfânta Scriptură, Tată, având din veac pe Fiul care s-a și întrupat și din care, cum spun dogmaticii lumii, purcede Duhul Sfânt. Ca să explicităm mai pe înțeles, într-un stil mai grosolan, oarecum să înțelegem ce înseamnă Sfânta Treime, și nu să ne gândim că sunt trei Dumnezei, am putea asemui, cum au făcut-o dogmatiștii lumii, cu soarele. Deci când ne uităm pe bolta cerească, vedem un singur soare. Dacă ni l-am închipui pe acel soare că ar fi Dumnezeu, deci este unul și nu doi, nici trei. Din acel soare pornește rasa, care este, de fapt, născută din soare. Și dacă n-ar fi raza, nu ar fi soarele, nu ar fi nici raza de lumină. Raza de lumină care am putea o asemui ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Iar pe raza aceea de lumină vine căldura până la noi. Și dacă nu ar fi raza, nu ar fi nici căldura și dacă n-ar fi soarele, nu ar fi nimic. Dar când ne uităm pe bolta cerească, vedem unul singur, un singur obiect care le produce pe toate acestea. Deci, dragilor credincioși, îl vedem pe Dumnezeu oglindit în cele trei fețe, Tatăl care l-a născut pe Fiul și din care se purcede Duhul Sfânt. Dumnezeu a făcut cerul și pământul și El s-a arătat de nenumărate ori în viața oamenilor de-a lungul istoriei omenirii. Îl găsim în Noul Testament doar ca Tatăl, iar Fiul este oglindit și Duhul Sfânt, evident, mai într-un chip mai umbros. Cum spunea prorocul Daniel, l-am văzut pe Dumnezeu ca un bătrân încărunțit de zile. Aici avea ca să arate veșnicia lui Dumnezeu, ca așa cum ne uităm la un oarecare dintre noi și îl vedem încărunțit. Aceasta explică că este bătrân, deci Dumnezeu s-a arătat văzut doar cu o infimă parte prorocului Daniel, prin aceasta, ca un bătrân încărunțit de zile, nins în părul capului său, arătând veșnicia. Pe Fiul l-am văzut venit în lume din Fecioara Maria, l-am văzut în persoană, acel Fiu al lui Dumnezeu care a săvârșit atâtea minuni, le-a săvârșit cu propria lui putere și îl vedem cum propovăduiește cuvântul împărăției lui Dumnezeu și cum pecetluiește toată propovăduirea lui cu sângele mucenicesc de pe crucea Golgotei. Pe Duhul Sfânt îl vedem oglindit în Sfânta Scriptură atunci când Noe a dat drumul la porumbiță din corabie, la potopul lui Noe, și când vine cu o ramură de măslin în cioc. Aceasta arată, simbolizează ca fiind Duhul Sfânt, Dătătorul Păcii, că atunci când a venit potopul lui Noe și a omorât toată lumea și s-a salvat numai Noe cu fiii lui și cu soțiile lor și cu un nepot, cu Ham, era mare tristețe în Noe pentru ceea ce s-a făcut pe pământ. După 120 de zile de potop, Noe a dat drumul la un corp, zicând în sinea lui să vadă dacă cumva a scăzut apele. Și corpul nu s-a mai întors înapoi în corabie. Și a dat drumul a doua oară la o porumbiță care s-a întors cu o ramură de măslin, aceasta simbolizând că apele au scăzut, a încetat mânia lui Dumnezeu și viața a început din nou să se perpetueze pe pământ. Deci această lpare de măslin și întoarcerea porumbiței înapoi în corabie era ca un semn de pace, un sol de pace. Îl vedem pe Duhul Sfânt tot în chip de porumbel la botezul Domnului Hristos, când din înaltul cerului s-a auzit și glasul Tatălui, ca un glas de tunet în urechile tuturor acelora ce au asistat la botezul Domnului și de atunci până în zilele noastre, dar numai acelora ce cred în Dumnezeu, acel cuvânt care a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați, adică pe Fiul Său care s-a botezat în râul Iordanului. Iar Duhul a venit în chip de porumb deasupra Domnului Hristos. Și în felul acesta s-a arătat Sfânta Treime. Dar arătarea Sfintei Treimi, cea mai pronunțată în istoria omenirii de la zidirea ei, este aceea la stejarul Mamrei, când a venit și s-a arătat lui Avram și Sarei, soției lui, în chip de trei îngeri și au fost serviți de către Avram și Sara cu pâine și cu apă și atunci li se promite celor doi bătrâni că seminția lor va fi ca nisipul mării și ca stelele cerului, lucru care s-a și întâmplat. Deci iată că Sfânta Treime s-a arătat de-a lungul istoriei omenirii și am văzut-o cea mai pronunțată când a venit Domnul Hristos fața a doua Sfintei Treimi, iar la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos, când vine Duhul Sfânt în chip de limb de foc peste Sfinții Apostoli. Deci iată că darurile Duhului Sfânt, lucrătoare în oameni, sunt ca ploaia, cum spunea Sfântul proroc David, așa cum ploaia pe un pământ însetoșat aduce viața și toate râd spre viață, parcă de bucurie, ca o hrană, așa Duhul Sfânt venind pe pământ și sălășluindu-se între oameni, dar între oamenii credincioși, așa aduce bucurie în sufletele lor. Este dătătorul de pace, este dătătorul bucuriilor, a darurilor. Este cel care alungă tristețea din sufletul oamenilor atunci când este chemat. așa cum dacă soarele și-ar închide razele sale, totul ar muri, așa Duhul Sfânt, dacă s-ar retrage din porunca lui Dumnezeu de pe pământ, totul ar fi într-o agonie. Deci cum raza soarelui, căzând pe pământ, rodește atâta de multe, atâta de multă vietate, inclusiv omul se bucură că se încălzește și este luminat de către soare, așa să ne închipuim Duhul Sfânt sălășuindu-se între noi oamenii. Ați văzut dumneavoastră când te prinde un necaz în trupul tău și în sufletul tău și alegi disperat și în stânga și în dreapta și nimeni nu te ajută, imediat te uiți spre cer și invoci pe Dumnezeu să vină să te ajute. Maica Domnului, vină! Doamne Iisuse Hristos, ajută-mă! Deci fiecare cum se pricepe, îl cheamă pe Dumnezeu. Dar chemarea aceasta a lui Dumnezeu poate să fie imediată sau mai târzie, după cum este credința și fapta în omul care este prins în acele neputințe. Și Dumnezeu, care este un iubitor de oameni, nu întârzie de obicei să vină, ci te scoate din necaz, împlinindu-se ceea ce ne-a învățat prorocul David. Cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă vei proslăvi. Deci, așa să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt pe pământ, cum ar fi lucrarea soarelui întreținând viața și răsărind atâtea flori, una mai frumoasă ca alta, întreținând atâtea vietăți care ne desfătează din ființa noastră, pasărea că ea își aduce ciripitul ei în glasul ei și ne desfătează, florile, peștii în apele mărilor și toate celelalte vietăți, așa închipuiți-vă lucrările Duhului Sfânt, că unul este cuprins de o boală și chemându-L pe Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și lucrând în el, alungă boala și aduce sănătatea. Oare aceea nu este o bucurie aducătoare de viață? Altul e cuprins de o altă tristețe. Sau când ești în ceasul morții, îl chemi pe Dumnezeu imediat. Dar Dumnezeu, după cum ți-ai așternut, poate să vină sau să nu vină. Iubiților credincioși, în veacul acesta, atât de întunecat datorită faptului că diavolul și evreii au lucrat de 2000 de ani ca să stârpească numele celui ce s-a răstignit pentru noi, au adus omenirea într-o nebuloasă, au adus omenirea parcă în împlinirea celor ce a spus Hristos, iată, vor zice Hristos aici sau dincolo să nu credeți. Vor apărea Hristos mincinoși să nu credeți. Vor ajunge ca să facă și minuni, și morții vor învia la timpurile acelea, dar să nu credeți. Vedeți, dragilor credincioși, lucruri care se petrec sub ochii noștri. Îmi pot permite ca să spun și în unele cuvinte să mă repet de anul trecut, fiindcă ne-am arătat de un an de zile viața care am dus-o noi aici, nu pentru alt scop decât să propovăduim adevărul pe care dumneavoastră l-ați cunoscut cândva, dar datorită conjuncturilor politice, sociale și a minciunilor care au fost lăsate în lume, a fost denaturat Dumnezeu cel adevărat. Cred că majoritatea știți trena de minciuni și de blamări care s-au adus de-a lungul a un an de zile asupra noastră. N-ai mers înainte. Nu ne-am rușinat, fiindcă nimic nu te rușinează decât conștiința ta. Am mers înainte, fiindcă dacă nu aveam acest scop nobil, de a-L propovădui pe Dumnezeu cel adevărat și în numele căruia am venit să facem acest lucru aici, nu reușeam. și îl rugăm pe Dumnezeul cel căruia ne-a rugat până acum să ne ajute și de acum încolo. Fiindcă conștiința noastră, ființa noastră este împăcată în noi înșine, din cauza că nimic nu am adăugat și nimic nu am șterbit la ortodoxia care vine de 2000 de ani și până în zilele noastre. Poate cuvintele care le-am spus atunci și pe urmă le-am spus de nenumărate ori Părintele Evlogie, care va deservi duhovnicești aici de atâta timp, n-ați dat crezare atunci, dar iată că le vedem împlinite acum. Le vedem împlinite aceste cuvinte care le-am spus de atâtea ori, acum în zilele care s-au întâmplat cu venirea Papei în țara noastră. Nu știu cum credeți dumneavoastră, în ce măsură credeți adevărul sau în minciunile care se propovăduie. Venirea Papei, am spus-o și o spun, un bătrân care ți inspiră multă milă. Iar cuvenirea lui nu este a lui ca persoană, ci este o cohortă întreagă de vulpi care de fapt nu tânjesc după altceva decât după frumusețea ortodoxiei și a țării românești. Întristător lucru este că s-a mediatizat o minciună cum că toată lumea l-ar fi primit, tot românul. Să nu uităm că este fals. Noi nu mai avem ce să mai căutăm mai mult decât frumusețea ortodoxiei. Ce să ne aducă nouă Vaticanul? Ce să aducă în România, într-o țară încărunțită în dreapta credință în ortodoxie, ca să ne mai învețe? Ce au pândit momentul când țara este sărăcită, subjugată sub acest jug care nici în după război nu a fost atât de amărâtă și de săracă. S-a punctat la momentul oportun. A fost mai mult un joc politic decât un joc spiritual. Iubiților credincioși, aș putea să spun, să completez acest cuvânt prin faptul că Papa, de fapt, era de mult venit în țara noastră. Și cu toată tradiția lor și lucrarea celor sfinte a papalității era deja în România instaurat. Mai trebuia persoana să vină. Și să fiu mai concret. Ei fac botezul prin stropire. Deja bine știți că majoritatea preoților ortodoxi din biserica oficială fac botezul prin stropire. Slujbele au fost scurtate la maxim posibil, lucru care se întâmplă și aici. Nici Papa, care este conducătorul spiritual al bisericii lor vaticane și de acolo, nici măcar călugării, nu mai poartă măcar un fir de păr în mustață, nu mai zic în barbă, dar toate bisericile le sunt pictate cu sfinți, purtând podoaba aceasta care îl înnobilează pe bărbat. Deci iată că și din coace același lucru îl găsim. Celelalte nebunii în biserică, cum sunt în biserica Vaticanului, le găsim și din coace. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit să credeți că dintr-o cârtire de genul acesta îmi scot eu o dreptate. Nu, dragilor credincioși, acesta este abia începutul. Va veni vremea când vă veți împărtăși cu azime, cum fac și catolicii și evrei. Va veni vremea când episcopii din țară vor purta acea tichie pe cap, cum poartă și catolicii și jedanii totodată. Și vor lepăda camilauca. Vor lepăda portul acesta atât de cinstit monahal și vor îmbrăca portul lor. Va veni vremea când va fi lepădat din biserică icoanele și vor aduce busturi și vă veți închina la busturi. Vor veni vremuri când cine știe ce nebunii vor mai fi aduse în Biserica Ortodoxă, când vor strica dogma Sfintei Treimi și de aici, încetul cu încetul, se va strica definitiv Ortodoxia. Deci, ca să ne cunoașteți mai bine, noi suntem acei care nu am acceptat aceste lucruri și am fost în conglăsuire cu toată istoria patristică a Sfinților Părinți de până la noi, care nu au putut accepta acest lucru. Venirea Papei și acceptarea acestor percepte venite de la Vatican au fost anunțate și forțate totodată de-a lungul sutelor de ani, iar patriarhii, ecumenici de la Constantinopole, întâi stătătorii bisericilor ortodoxe, nu au acceptat acest lucru, fiindcă știau ce înseamnă venirea unui prelat de la Vatican catolic, care a fost dintotdeauna dușmanul de moarte al Ortodoxiei și mai ales pe aceste meleaguri, cât sânge s-a curs datorită faptului că nu s-a îngenunchiat Ortodoxia în fața Austro-Ungariei. Vedeți dumneavoastră lucruri care le-a acoperit colbul istoriei și ar fi păcat ca noi, cei care păstrăm, ni s-au dat spre păstrare ca un tezaur sângele acelora ce au mărturisit pe Hristosul cel adevărat, nu luăm în seamă sângele lor, pătimirile lor, mărturisirile lor. Iubiților credincioși, nu uitați, cum spunea și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, soarele răsare și peste drept și peste nedrept, și peste bun și peste rău. Roata timpului se învârte în aceeași măsură peste toți oamenii, dar vine vremea când, cu poruncă dumnezeiască, îngerul vine să-ți ia sufletul din trupul tău, trupul datorită blestemului se duce în pământ și sufletul merge așteptând judecata lui Hristos și vei fi întrebat cum ai crezut și cum ai practicat Biserica lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, credința lui Dumnezeu. Nu putem vinde niciodată cele sfinte pe niște lucruri trecătoare, lucruri trupești, lucruri materiale. Oare ceea ce a spus Dumnezeu în Sfânta Scriptură nu putea să rămână doar un cuvânt, dar iată că le-a sfințit prin venirea lui Hristos în trup. Și nu numai că a venit și s-a înălțat la cer, ci a trecut prin chinurile morții și a înviat apoi din morți și apoi s-a dus la cer. Că putea Hristos să vină să se nască, trăia cât trebuia să trăiască pe pământ, spunea totul și apoi pleca cu tot cu trup, dacă aceasta era. Dar vedeți, a sfințit cu sânge. Și ca să fiu mai concret în aceste sfințiri, pecetluirea acelora ce vrei să faci în viață cu noblețea sângelui tău, uitați-vă la Iugoslavia, cum își pecetluiește demnitatea cu sânge. Această țară ortodoxă și care este pe stilul vechi și nici de cum nu s-a pervertit printre alte confesiuni, moare pe demnitatea ei, fiindcă i s-a oferit să schimbe ortodoxia și n-au acceptat. Martiragiul care se întâmplă acolo, crimele odioase, pornite din această elită, această spumă a lumii, chipurile care se dă atât de înțeleapte la sfârșitul veacului acesteia, nu sunt din alte motive cum sunt mediatizate, ci pentru purul fapt că este ortodoxă și nu și-a schimbat ortodoxia. Dacă o va aduce ca un deșert Iugoslavia, tot ea va birui. De ce? Nu s-a întinat, nu și-a întinat nici ortodoxia, nici demnitatea ei în fața acestor lichele de peste ocean și a celorlalte care s-au asociat într-o această cruciadă catolică, am putea să spunem. dacă din Parlamentul țării au avut curaj ca să spună România, dacă ar fi catolică, ar fi mult mai favorizată. Oare cum poți să vinzi tu cele duhovnicești cu cele trupești? Ți-l vinzi pe Dumnezeul tău, pe cele veșnice, pe cele trecătoare? Este inadmisibil așa ceva. Ca și cum ți-ai vinde un copil al tău care îl ții la el că este din sângiile tale pentru un plic de mâncare, care efectiv mâine nici nu mai este în tine. Este inadmisibil acest lucru. Dumnezeu este al ființei spirituale, este din noi și nu se poate cumpăra nici cu bani și nici nu se poate omorâ cu bombe sau cu bâte. Știu că dumneavoastră aveți mare evlavie la sfinții din timpul săptămânii și vi țineți lângă Dumnezeu ca ajutor, dar gândiți-vă, uitați-vă la viețile lor că au murit pe crucea lor, au murit mărturisindu-L pe Dumnezeu cel adevărat. Uitați-vă la Sfântul Gheorghe, tânăr fiind, nu a vrut să-și pervertească credința în Dumnezeu cel care a murit pentru noi și a primit chinurile cele mai groaznice și în final moartea. Toți sfinții apostoli au primit moartea pentru a-și pecetlui ceea ce a crezut și ceea ce a făcut. Deci, dragilor credincioși, cred eu că bine este și înțelept totodată să păstrăm credința noastră strămoșească în care s-a născut poporul român, în care a crescut și a fost de atâta vază în istoria omenirii, cu excepția timpurilor de astăzi, când este adus ca un laș în fața omenirii. Deci, noi care am mai rămas și credem cu adevărat în Dumnezeu, păstrați-vă pe Dumnezeu cel adevărat, că mâine, poi mâine, va veni Îngerul lui Dumnezeu și te va întreba ce-ai făcut din viața ta, în ce Dumnezeu ai crezut. Și atunci singur vei merge, nu vei merge nici cu episcopul de Alba Iulia care ne înjunghe atât de mult prin presă. Nu vei merge nici cu patriarhul, nici cu preotul, nici cu altcineva, ci singur vei merge și vei da seama de tot ce ai făcut în viață și cum ai crezut. Dragilor credincioși, nu vreau ca să vă obosesc cu mai multe pilde, ci restul va rămâne preotul care va veni să vă mai învețe, dar cuvântul meu este cuvântul dreptății și atâta de sincer că m-am ostenit să vin până aici și să sărbăm împreună, ca într-un buchet, în aceeași conglăsuire, pe Sfânta Treime, a cărui praznic îl sărbăm în acest locaș, Sfânt locaș al lui Dumnezeu. L-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca Duhul Sfânt care s-a coborât ieri peste Sfinții Apostoli să coboare cât un strop din bunătățile sale în inima fiecăruia dintre noi. Celui care este întristat să-l stropească cu un strop de bucurie, cel care este înfometat și amărât să-l stropească cu o binețe, cel care este bolnav să aducă Duhul Sfânt în lucrarea sa sănătate și în felul acesta să ne cuprindă pe toți din toată ființa noastră, că nimeni din tot universul nu poate să citească în inima omului decât Dumnezeu care este ziditorul nostru. Și dacă noi îl chemăm, și sunt sigur că l-am chemat cu toții, fiindcă aceasta explică prezența noastră astăzi, el va veni și va da fiecăruia cu măsura care trebuie și alifia care trebuie sufletească. Pentru fiecare din noi, iubiților credincioși, iar în finalul vieții noastre, să nu ne uite Dumnezeu să ne dea darul cel mai de preț care îl căutăm, mântuirea lui Dumnezeu. Dar nu uitați că dacă un lucru omenesc care trece putrezește și moare și se pierde. Pentru El ostenește atât de mult, dar cele veșnice, oare nu ne dăm seama cât de greu se cuceresc? Ele nu se pot cumpăra cu bani, ele se trudesc. Și această trudă cum este? Să postești așa cum ne-a învățat Ortodoxia din toate timpul. Să ții sfintele sărbători așa cum au fost ele așezate de Sfinții Părinți. Să ne supunem sinoadelor ecumenice și, dacă e nevoie, să răbdăm toate ocările și amenințările care sunt la persoana fiecăruia din noi atunci când suntem puși în postură de a-L mărturisi pe Dumnezeu cel adevărat. Noi ne-am periclitat mult situația venind aici, în aceste locuri atât de îndepărtate, și vedeți ce condiții sunt. Dar suntem destul de fericiți că este Dumnezeu cu noi, suntem destul de fericiți în ființa noastră că am venit să-L mărturisim pe Dumnezeu cel adevărat și nu să mințim oamenii. A minți pe om ușor îl duci de nas, dar ca să-ți pecetluiești cu multă trudă și osteneală ceea ce vorbești și să-ți ștergi obrazul aproape în fiecare zi de cuvintele murdare care se adresează, nu este ușor, dar totuși nu este imposibil. Vedeți, dumneavoastră, iubiților credincioși, că dacă totul în lumea asta se face cu trude, cu atât mai mult a păzi adevărul, cu mare trude se face, mai ales în zilele acestea de Apocalipsă. Iar truda cea mai mare să-și păstreze adevărul, gândiți-vă, este războiul de acolo din Iugoslavia. Deci acei oameni mărturisesc ca într-un glas și cu sânge își pecetluiesc Ortodoxia și nu ceea ce mediatizează nebunii lumii aceștia. Așadar, să luăm pildă de la cei ce au murit pentru a-și apăra adevărul și nu s-au pervertit printre neamuri, iubiți-L pe Dumnezeu, care din totdeauna a fost propovăduit în cele trei fețe, în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Joi sunt Sfinții Împărați Constantin și Elena, mari apărători și întemeitori ai Ortodoxiei.